Jak pečovat o dřevěné rámy oken. Dřevěné okenní rámy vyžadují tak jako celé okno pravidelnou údržbu. Při včasném podchycení všech problémů si můžete ušetřit spoustu peněz i času do budoucna. Nyní k samotnému postupu. Začněte tím, že oprášíte okenní rám. Udělejte to čistým a suchým hadříkem. Nebojte se trochu přitlačit, abyste odstranili všechen prach z horní vrstvy dřevěného rámu. Až budete hotoví, možná bude třeba podlahu před oknem vysát nebo zamést. Vezměte si druhý čistý hadřík, nebo jednoduše umyjte ten, co jste použili. Vlhkou utěrku namočte do vody a vyždímejte. Naneste mýdlo nebo běžný saponát na nádobí, který v pohodě stačí pro čištění jakýchkoliv dřevěných rámů oken. Nicméně pokud máte speciální čistící prostředek, jako je například osmočistící sprej, tak jej použijte. Na zem můžete dát pastovou fólii nebo dokonce ručník, aby se špinavá voda nedostala na podlahu. Je to lepší, než pak řešit špinavý koberec nebo špínu na dřevěné podlaze. Vydrhněte váš dřevěný rám okna velkým hadříkem a přípravkem na čištění. Téměř okamžitě byste měli vidět výsledky. Nicméně pokud nejste spokojení, stačí ještě několikrát vydrhnout, v tom případě vypláchněte utěrku a aplikujte čistící přípravek a případně to zkuste znovu. Jakmile skončíte s čištěním rámu okna, není špatného rovnou umýt, nebo můžete rovnou umýt sklo, abyste okno uvedli do perfektního stavu. Samozřejmě můžete zvážit, zda je to nutné. Existuje několik jednoduchých věcí, které můžete zkontrolovat, zjistit, zda vaše okenní rámy potřebují opravu. Podívejte se na izolaci a těsnění. Měl by být na svém místě a dobře přiléhat. Zkontrolujte, zda se netvoří vlhkost mezi okenními tabulemi. Pokud se vytváří, je dost pravděpodobné, že vaše okenní těsnění trochu netěsní. Jestliže si všimnete těchto příznaků, je lepší nechat okno opravit rovnou, než čekat, až to bude horší. Další podobné články najdete na webu www.oleje-osmo.cz. Thank you.